ورد بلندي بجوش ولم كنت شيرينا قروان جن رنجينا قرقس بي قرقس بي قرقكي سبيليا لي ما ترسن هوريا قرقس بي قرقس بي وينديش وك ايوا وايا كيتيكي زور وريايا شی هموان بونا پیش غاوی شیان زنجیره یا کرسد لم دی جوانا رو آداد گرگی سپی گرگی سپی گرگی سپی و ویندی خان آبن بفیار از بویان گرگی سپی گرگی سپی با پیکا و منالان بچینا نو کنتی جوان گرگی سپی گرگی سپی وارن باقی را دیرین چاو بودوانا بسپیرین بندو آموش کری جوان بیتا سر مشقی جیان گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی امی به شونی آگرم اما او گرگی که اتوانی گریفی علا کمان بکاتوا اشتی که سلسول هینه را گرگستی گرگستی سلسل چه که پسکولانه بلان چی رو ادا اگر بیر تو گرگا بیبیند گرگستی ای خواه چون اوم قابب شوم کاری جن زور زور خورسه ازانن ده سان فرانسیسکو ها ای خواه من جتا پر ریو بسریده بابی بینیم بوره لویم ای هاوار بداخوا چی؟ واو کل کسی بیادت تاگداری خوبا با چی وعد کرد؟ چی؟ بره خیرا تکیم لب گرم باتر سپاسم که بیلا بیلا بیلا نبینی چی روی داوا چی روی داویدن شتیش سرسوره نه روی داوا من دلنیام برست کت حال سکوت کنو سیفرن لانی تو بوم بس اکی توانیا بله اوا او داوی لبرده نکن بیلا تو خریشی کرینی کلو پلی آهنگ بوید رم بده ارمتی بدم آهنگشی زور خواهش کنی جانا کمپانیای گشتی $1,000 با ویندی دانا آوا کمی راتی ویدن ویندی استلشویا لگشتی که سبینی لوانی بگره تو پیتوه ویندی با کلکی آوه بچه تقطاب خانه جانی لشو آه آه دوازم نبینه آوازم نبینه با برو آه نبینید شایر دوک مالا مترسی ده املا گرگر رزگار تکم بلام چون او گرگا ها مترسا گرگا سبی من باشم او گرگا اناسی ها ها هزار دلار که با مرجع سرز دکات کوندی بی سلمانت خانمی خیره کوپیکا باشه. ای خواه پرزاری پوری لیویزین برای بری قطب خانی سان فرانسیسکو نیاره با ایره ویزم خان مکن ای چیه؟ هری دیرکتور چند وانه اک بیوندی آلت و دوش تقیه کاتو دروندی لتقی کردن وقت در سرکوتو بیو چی رو عدد؟ و دیاره پاری دزکی بید گرنا ایز بشرم نکد تو نو چیه؟ ها؟ من ویندیم من بختم نیرس یعنی نیش بدبختم سروکا کشم بدبختم خیلا کشم هروها بدبختم بله بدبختم مبسنم تو ازاید براست ها؟ من ازام؟ واد زنی رزگار مکیس نت زنی برگس فی هاره ما؟ براست ها؟ چون بزنم؟ بلام او بدبختی اگ نبو بلکو حالا اگ بو؟ بله حالا بو سبین بختی کشا دست پیتا بلام لانه حالا تکان بگورن بله سالی لانه شا نگورد بله به بوره تو دوتین خانید؟ بله ای تو کیت؟ ویدن سکات خادم مکم من باو چی ویندیم منش نام بلا او برایره ویدن یرمکی خانم بده بال گفنی جان پاکانی دونین خان اتوانین پیک و قصد کن ها؟ و تید الیکس بیلاش نا؟ کسی کی باشه؟ فاری بخرز داو تخیل کم بله بلام چی روی اگر خیل کن نتوانه قرزکان بناوانه ها؟ چند پیه اگر نمیتین گر قرزکان معنی نوا نتوانی زیر کن منسون کهید بو شیویش دی لازلو زیی بر بخوای تاکو خرزکانی دینو بلان پاره منیه خرابتره وی دو اوی زیی کمان بجرش زیادر بد بخید بوین اوان باوری انوایا اگر خیل اگ مالی نبی اوان خیل کی بی بخته او چارو نیستی انا تنها اگر چی؟ کاتی کتون بینی وین دی بو گرگی اگر رام گرگ؟ با چی؟ افسانه علیت گر گرگی بدوزی تو مالی بکی اما بخت من باش ابید بستا هی گرگ سپی مالی نبی هی منش نیا او باش یعنی بی ارادو ارزوی چی بی کاد لوانه پی خوش بی بو مالی لگل من ابید بله بی بمان لوانه رزگاری بی سر کرده دولی گون؟ تا بینی دولین چون کسی یک تو اتواند آهنگ کم سرکوتو بکا باشه بلام ارکی سرکیم سبب ببیندیا بگو من هلوانه بتوانم بایخ بردی کم بم ما بست اوه اتوانی آهنگ کم سرکوتو بکات اتوانی که رخصی نی برای بردم کس سر تفیری برای بردنی اکا مو امش تاکی کنو یک با او دلیان که زور باشه به بحاو کردی تو بونی مروفکم او تلایا او تلایشی ترا هم کاتت شاد گرگز پی حزب بینینی هنده یاری گریدوی سحری اکیت روناچی جیشمکا بوچی نایی تو بمگرید دی ورا امور زیخید نخوش بیت باوکا بلا بیوتم کلیرید بزای چونی یا ویندی من امیویت هندی اک نایی سالیگ بو ایش شکر دستر اون بلا دراستی آوی زالی که دبی لگرگز پی رزگارم کن با هر حال یو مل مسئله که بو بلا پیش آوی پو فریرو بر بی ئای وێندی، ئەمەوێ مامۆستانوێکەت ببینیت. چۆنی ئازیزەکەم، کاتی گۆڕینت هاتووە. گۆڕان؟ بۆچی دڵتەنگی سالی؟ پێویستە دڵخۆش بیت. هاوکاریت کردووە لە هێنانی بەختدا بۆ ئێرە. گەورە، ئەم گورگە هاوڵی هاوڕێیەکی تازەمە. واز دەکەم کە خیانەتم لە دووچاو کردو. من ناتوانم خیانەتیان لەگەڵا بکەم. ناتوانم، گەورەم. سالی کێت بەلاوە گرنگترە؟ ئەو هاوڕێیەت کە تازە ناسیوتە یان کەسوکارەکەت؟ بێگومان ئێمەین. وا باشترە بەختمان بۆ بێنی، چونکە پێویستمان پێیەتی. ئێستاش کاتی ناخواردنە. یەکەم شت کە خانمورێک و پێگەیکا چییە؟ خواردن. بێگومان دەست پێ بکە. بۆستە چییەکەیت؟ دەست لەسەر قازدان نانرێت. نیشکیش لەسەر خوانەکەتدا نانرێت. ئای ئازیزەکەم، ئەمە وانەیە کە لەسەر شێوازی نان خواردن هەرکێک بێت ئەمن برسیما. گورگێکی چاکە، تۆ دڵت باشە؟ بەڵێ باشم. لێم نزیک بەرەوە. بینیتان بۆ ئەوەی گورگێک ماڵی بکەیت ئەبێ متمانەت پێ بکەن. زیاتر نزیک بەرەوە. ئێستا لێرە دەرم بێنن. تۆ بەڕاستی زیرەکیت ئەی گورگ، بەڵام لە من زیرەکتر نیت. بریندار بووە؟ سەرۆکەکە ئەوێ ماڵی بکە، نەگازاری بەن. بەڵام ئەو بنکراو ئەبێ بچم بۆ لای. نا، ئەگەر گورگەسپی بەرەڵا بکەیت ئەوا کەویتە مەترسیەوە. ئێستا لێرە بمێنەرەوە. خۆم هەڵی چارەسەرکردنی مەسەلەکە ئەیە. نا بەبێ قسە، یەکسەر ئەچین بۆ کارکردن. ئەگەر لەبەر خاتری خۆت ناتەوی فێر بیت، ئەوا لەبەر خاتری بێلای هاوڕێت فێر بە. ئەبینی بەسەر فرشتیاری ئەو هانگی کە سەزی ئەکات. ئەوا ئەبیتە تاقیکردنەوەیەک بۆ تۆ و چاکەیەک لەگەڵ هاوڕەکەتدا. باشە، باشە، لەبەر خاتری بێلە دەست بەم کێکە ئەکەم. هیوادارم وا بێت گرنگترین تاقیکردنەوە بۆ خانمی باش زانینی دروستکردنی کێکە. خانم، هو ئەبزانم خومرم زۆر تێکردووە. چەت تێکردووە بزانم؟ سێ قوتو هەڵاو کردووە؟ ئەوە چییە؟ نا، شێتن. ئەتانەوێ هەر بە بەدبەختی بمێننەوە. گورگ ناتوانێ بیقرتێنێ، بە چەقۆ قرتاوە. منیش ئەزانم کێ ئەو کارەی کردووە. سەیر کەن. کەبێت بۆ ئاهەنگەکە خانمەکە؟ کارێکی باشە کە بێت. کارێکی باشە کە بێت. چاتەمێ؟ چاتەمێ؟ بله باشه بلان پیویز نکوشی چه بشیوی که پیکنی نوی بلید خانم اتوانم دولی بردم کم خانم رم باش تیکن لباری خومو پی بلیم با سالان اکی زور شنزیم با او کردو لگل قطبی داشت کستم نخواردوا اما زور با بایخ بلیم منوا تو نه توانی نوبانگم لو برو بشیوینی نه تو نه او هاورتا ملشد اتوانم یه متی بم ایلاو؟ او بله خانم ام یه قصر اگل ویندیب کم چی رو یه سالید؟ گوی کس بی بم شما نیرم؟ برالام کر ویندی برام خیلکه استا همی بویا گرن اگر بی بینن ای بن برمو خانم سپاس عزیزکم من هی هی هی او چی بی آقل وام زنی توانی بسنی ندستم حال بی ها بینی چی رویا؟ همویان دوام کودون شمارشیان زورا جده درو کنسی اوهات اوه تانه بدوایا باشا امیل اوانا کم راب کن ایدوز مویش تیر کرسی بنیل بردم آی پریام کمن پریام کمن آی آی آی آی سلامتی خان مکم سپاس من باشم لطی میدی دوانی دابوم چونی مندی باشید خان مکم نه تو این ایره بجه بیالی دولتی خان تو برو بله اتوانم برام بلام گفت انا خوش نبی امیلی کمیگ بنام اواتا بله باشترم نگلوی که قچم از زریه و جلکانم تار بوا سلامتی خانم نه نی نوکم شکا بندی سکر سری که ده سالی بیره او چیا کن چرا درکن ابینین او سلانه زمانون کامل خلق لم نارشتون او خیالکه من جی پیکان تازن او دنیا مانکان که پیش ماهوی که کلی رو تی فریبون خوایا چون نشتن نزنن اوانه سورن لسر گلتنم او میستم لشوم لای تاب گگو لکویا خوایا آی ملو لازلو فریاب کون آی فریاب کون آی فریاب کون فریاب کون ملو لازلو فریاب کون لسل خوب دارین خلوه آی فریام کود کلیه کمیان وزیبا ویدی اگه داری خوبه ویدی اگه لخوبه آی فریام کود آی فریام کود آی فریام کود آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی سالی که هاورم پیویست داوی لبردن لیب کم پیویست با لبردن نکم او گرگ سر بخویه او بینم بویه لموضوع دوائی نکوم استن هم شو دور باش بود خوارنیش باشی اماده کرو هموش تیشی باوریه باشویش جوان پیشکش کرد او مانه سرکت نیه لطاقه کرد نوکه ده وکو پیموتی ویندی دوائیم تاقی کرد نوکه چون افرد کیک درسته کرد برزن امیر جوانترین شخترین کیشی تو سنتا پیشکش بکم فرمو سپاس بو ایوه سپاس ویندی بو سرخصنی آهنگ کم سپاس کنکم لاسلو ملیرم با اوی برای سوی تاوان برب کم به فیل کدن لخیلی گالی دون رو دست کردن به سر زیرکان یاده چی؟ مثلا که ازانی دی لازلو ها ام چکه بری هزار دولارا ایستا بود امزا اکم کواته پیش زیرکان بگیری تاوانه ها بگیره